publicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 października, minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dwie osoby z IMGW zatrzymane. Może chodzić o nieprawidłowości w instytucie. 50 krajów, w tym Polska, będą się wymieniać informacjami finansowymi. Pomoże zwalczyć przestępstwa podatkowe, wyłudzenia, unikanie opodatkowania, pranie pieniędzy. Podpisana w Berlinie umowa ma zacząć obowiązywać za 2 lata. Amerykanie mogą Rosjanom tylko pozazdrościć. Sojuz dotarł na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Funkcjonariusze ABW w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej zatrzymali 2 osoby. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działała na polecenie prokuratury, mówi Polskiemu Radiu jej rzecznik podpułkownik Maciej Karczyński. W tej chwili jedynie mogę potwierdzić, że faktycznie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratury rejonowej w Warszawie zatrzymali 2 osoby. No i jeżeli chodzi o szczegóły, to w tej chwili nie podajemy. Według naszych ustaleń chodzi o nieprawidłowości. Na razie rzecznicy prokuratury i instytutu nie wypowiadają się w sprawie zatrzymań. Śledczy zapowiadają, że jutro ujawnią szczegóły. To ma być cios w oszustów podatkowych ukrywających pieniądze za granicą. Przedstawiciele 50 krajów, w tym Polski, podpisali w Berlinie umowę o wymianie informacji finansowych. Powinna wejść w życie w ciągu 2 lat. Porozumienie ma ułatwić przekazywanie danych, mówi minister finansów Mateusz Szczurek. Pomoże zwalczyć przestępstwa podatkowe, wyłudzenia, unikanie opodatkowania, pranie pieniędzy, a tym samym nie tylko spowoduje poszerzenie bazy podatkowej, zwiększenie dochodów budżetu państw, ale także przyczyni się do uczciwszej konkurencji i niższych podatków, bo jedyna droga do niskich podatków jest powszechność obciążeń. Minister Szczurek podkreśla, że walka z unikaniem opodatkowania musi być prowadzona w jak najszerszym międzynarodowym kręgu. Żyjemy w świecie wolnych przepływów kapitałów i tym samym jeden kraj nie może skutecznie zapewnić uczciwości opodatkowania. To musi robić jak najwięcej krajów. Polska była w forpoczcie tych działań. Zdaniem ekspertów porozumienie to kamień milowy w walce z międzynarodowymi oszustami podatkowymi. Szkoccy separatyści dostrzegli nową furtkę w drodze do niepodległości. Mogą spróbować usamodzielnić się kolejny raz przy okazji referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To głosowanie planowane jest za 3 lata i wtedy wiceszefowa Szkockiej Partii Narodowej proponuje kolejną próbę oderwania się od Londynu. Nicola Sturgeon powołuje się na wyniki badań wskazujące, że Szkoci są bardziej prounijni niż Anglicy i proponuje wbudować w unijne referendum wymóg podwójnej większości w skali całego Zjednoczonego Królestwa i w każdym z jego 4 krajów. Jak mówi, jest to rozwiązanie stosowane w takich federacjach jak Kanada czy Australia. Myślę, że to jest słuszne i rozsądne i zgadzałoby się z tym, o czym zapewniały partie probrytyjskie podczas szkockiego referendum, że Zjednoczone Królestwo jest rodziną narodów, partnerstwem równych, powiedziała Nicola Sturgeon szkockiej rozgłośni BBC. Ale nie wyjaśniła, czy ewentualne weto Szkotów miałoby zablokować wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, czy też pozostanie samej Szkocji w Unii. Te machinacje SNP rozgniewały szkockiego europosła z ramienia UKIP Davida Coburna. To śmieszne. Mieliśmy już referendum, czy pozostać w Zjednoczonym Królestwie i to miało zadecydować raz na zawsze. Teraz wydaje się, że Nicola Sturgeon chce to zmienić. Sęk w tym, że nie jesteśmy państwem federacyjnym, powiedział europoseł UKIP. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Już po raz 40. 1 i 2 listopada odbędzie się kwesta na warszawskich Powązkach. Znane osoby będą zbierały pieniądze na renowację zabytkowych nagrobków. W zeszłym roku udało się zebrać ponad 250 tysięcy złotych. Bardzo pomogło to w konserwacji, ale sporo jest wciąż do zrobienia. Mówi Marcin Święcicki, prezes Komitetu Powązkowskiego. W tym roku i w 2015 takim naszym głównym zadaniem jest odnowienie alei zasłużonych, żeśmy połowę już tej pracy wykonali. Komitet ma dużo szersze plany, ale realizacja celów uzależniona jest od efektów zbiórki darów. Agnieszka Kasprzak z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków podkreśla, że stolica stara się w ten sposób chronić swoje dziedzictwo. I to nie tylko materialne, ale głównie kulturowe. Pamięć ludzi, którzy są tutaj pochowani i którzy wnieśli wiele dobrego w historię stolicy. I właśnie te wartości Warszawa stara się utrwalać. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Sukces rosyjskiej misji, porażka misji ekspertów z USA. Bezzałogowy statek kosmiczny Progress dotarł do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rafał Motriuk. Progres został wystrzelony z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Do stacji przycumował 6 godzin później. Przywiózł paliwo, powietrze, tlen czy jedzenie dla 6-osobowej załogi. Wcześniej katastrofą zakończyła się próba wystrzelenia amerykańskiej rakiety Antares z bezzałogowym statkiem Cygnus, który też miał lecieć na stację. Za misję odpowiada firma Orbital Sciences, która ma podpisany specjalny kontrakt z NASA. Ekspert NASA Bill Robel sugerował, że szczątki rakiety mogą być niebezpieczne. Dlatego prosimy, by ktoś, kto natknie się na takie podejrzane szczątki, trzymał się od nich z daleka. Na razie nie jest jasne, co było przyczyną eksplozji. Według niektórych ekspertów teoretycznie mogła mieć ona związek z silnikami AJ-26 stosowanymi w rakietach Antares. Te oryginalnie zbudowane w Rosji silniki zostały przetestowane, ale w maju jeden z nich zepsuł się podczas naziemnej próby w USA. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To wszystko w tym serwisie Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. A jednak Polak zagra w kończącym sezon turnieju Masters ATP w Londynie. Co prawda nie w singlu, no ale zawsze. Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt zapewnili sobie udział w turnieju, a w zasadzie udział zapewniła im porażka Kanadyjczyka Pospisila i Amerykanina Soka w drugiej rundzie turnieju w Paryżu. Czy trzykrotny mistrz świata, mistrz Europy, były rekordzista świata w podnoszeniu ciężarów Marcin Dołęga zostanie dożywotnio zdyskwalifikowany? Jeżeli badanie próbki B potwierdzi zarzuty stosowania dopingu, może tak się stać, bo Dołęga już raz był zawieszony na 2 lata. A na razie zarzuty są poważne, mówi Michał Rynkowski, dyrektor Biura Komisji do Spraw Zwalczania Dopingu w Sporcie. To jest nandrolon, to jest steroid anaboliczny androgenny, czyli tak potocznie może być nazywany sterydem. Substancja, która wpływa głównie na wzrost siły i masy mięśniowej. Tą substancję należy traktować jako twardy doping. To jest substancja, która dość krótko utrzymuje się w organizmie jak na steroid anaboliczny androgenny. No i też ma stosunkowo ograniczone efekty, jeżeli chodzi o wpływ na zdrowie zawodnika. Teraz o czymś znacznie bardziej przyjemnym. Kibiców sportu i kolarstwa powinno to zainteresować. Do księgarni trafiła właśnie autobiografia Maji Włoszczowskiej, wicemistrzyni olimpijskiej w kolarstwie górskim. To, co ja chciałam opisać, to była historia wypadku i powrotu, ponieważ uważam, że to jest największy mój sukces. Nie medal olimpijski, nie mistrzostwo świata, ale to, że nie poddałam się w momencie, kiedy wiele było znaków zapytania, czy będę w ogóle w stanie kontynuować karierę kolarską. I nie dość, że się nie poddałam, to udało mi się wrócić tak szybko, a to wszystko dzięki ciężkiej pracy i wielkiej motywacji. Która szkółka piłkarska jest najlepsza na świecie? W najnowszych badaniach zdecydowanie najlepsza okazuje się szkółka piłkarska FC Barcelony. W 5 czołowych ligach Europy występuje obecnie 43 piłkarzy, którzy trenowali w Akademii Barcelony. Drugie miejsce w tym rankingu zajmuje Manchester United, a na trzecim miejscu plasowała się szkoła Realu Madryt. O naszych szkółkach coś napisali? Nie powyżej setnego miejsca. Dobrze, może za rok. Wieczorem i w nocy na południu i na wschodzie mglisto, na zachodzie deszczowo, a w centrum pogodnie. Temperatura w nocy od -2 stopni w Bieszczadach do -1 na Mazowszu i do +5 nad morzem. Jutro na wschodzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur i tam możliwe przelotne opady, a nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup obie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty oraz inne gadżety. Szczegóły promocji w sklepie. MediaMarkt.pl. Właśnie wystartował pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Poznaj nowoczesne modele z preferencyjnym pakietem ubezpieczeń w cenie 0,5% wartości samochodu. A to dopiero początek. Pakiet korzyści Go to także dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne upusty, promocyjne finansowanie i 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, czyli nawet 14 600 zł oszczędności. Sprawdź pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Dociekliwy, przyszłościowy, lokalny, dzisiejszy, odkrywczy, na luzie, trendy, inny, mobilny, genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 19:10. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, skąd przywitają nas Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Benefis w Trójce. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, witamy Państwa z tego studia. Zanim zacznie się, proszę Państwa, wszystko, ja muszę coś wyjaśnić, bo jeżeli ktoś słuchał Trójki na przykład dzisiaj i słyszał taką informację zapowiadającą to nasze dzisiejsze spotkanie, to usłyszał, jak ja tam powiedziałem, że to będzie prowadzenie koncertu na dwa serca, na dwa głosy i powiedziałem na dwa usta. I chciałem to wyjaśnić. To było celowe działanie, bo ja chciałbym, żeby wreszcie niektóre słowa w języku polskim były tak precyzyjne, że jak są dwaj mężczyźni, to dwa usta. Chłopak i dziewczyna to dwoje ust, prawda? Czy nie wiem, po co ja to wszystko mówię, ale zdaje się po to, żeby się usprawiedliwić, że palnąłem po prostu. I teraz spróbuję z tego jakąś ideologię stworzyć. Ale może nam pomoże ten bohater dzisiejszego spotkania, ponieważ on różne rzeczy napisał. Mam nadzieję, że nam również opowie o czymś takim, co tak napisał, że sam się potem zadziwił tym, co napisał. Oj, na pewno, bo właśnie ukazała się książka Jacka, w której opowiada o wielu tych piosenkach. Ja go znam od tych 30 paru lat i dowiedziałem się z tej książki takich rzeczy, o których nie miałem zielonego pojęcia. Ja mam nadzieję, że dzisiaj kilka razy ten temat powróci, bo artysta, który za chwileczkę tu wystąpi, napisał ponad 1000 piosenek. Ty ile? Ja dużo mniej, ale ciekaw jestem, czy on wszystkie pamięta. Spróbujemy go namówić do tego, żeby dzisiaj wszystkie Państwu wyrecytował z pamięci. Zobaczymy, jak pamięta. I myślę, że to prawda jest, bo tak mówiliśmy w reklamówce, że muzyka polska byłaby inna, gdyby nie było Jacka Cygana. Bohater naszego wieczoru, Jacek Cygan. Dobry wieczór, Jacku. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór słuchaczom Trójki, dobry wieczór Arturze, dobry wieczór Marku. Zdaje się, że w tym studiu się dosyć swobodnie czujesz i to jest bliskie Ci miejsce, prawda? Tak. Tu kilka spędziłem nocy. I może Państwa to zdziwi, ale tutaj pani Zosia parzyła herbatę. Nie dziwi nas to. Ale państwo młodych może zdziwi. Ale nie parzyła także torebka ekspresowa, tylko był czajnik czy imbryk, to piękne słowo. Esencja zalewana. I tutaj między innymi przy takiej herbacie Andrzej Zaucha nagrał piosenkę C'est la vie. I to jest jedyna wersja, jak Marek doskonale wie. Bo wydawało się, że mamy jeszcze tyle czasu. Wiesz, czytałem twoją książkę ostatnio jadąc do Krakowa i z powrotem i tam przypomniałeś panią Zosię. Wiesz, że ja nie pamiętałem już o tym, a to było w czasach, kiedy herbata była okropna, natomiast pani Zosia parzyła genialną herbatę. Genialne. To było coś niewiarygodnego, jaka ta herbata była smaczna. Herbaciarka po prostu na nią mówiliśmy. Właśnie, właśnie. No i takich wspomnień, mamy nadzieję, proszę Państwa, będzie dzisiaj wieczorem dużo. Zapraszamy Cię zasiąść sobie na honorowym miejscu bohatera Benefisu. I powiedz jeszcze, ja Cię o to pytałem już przed rozpoczęciem, ale powiedz to Państwu. Nie wiesz nic, nie wiesz, kto się tutaj pojawi, nie wiesz, co się tutaj wydarzy. Słuchajcie, moi drodzy, to jest pierwszy raz, kiedy ja nic nie wiem. Ja nawet nie wiem, czy ja tu jestem przewidziany. Ale moja żona powiedziała, że tak. I jeszcze powiedziała, idź śmiało, w radio zawsze najlepiej wyglądasz. Więc jestem. Witamy serdecznie Ewę. O, właśnie, brawa dla mojej żony. No to Może zasiądźmy, a my ci przedstawimy pierwszych gości. Będzie się tutaj ich pojawiało wielu. Chciałbym, żebyś reagował na każdego z nich na przykład hasłem o znam albo nie znam, bo być może, że będą tacy goście, których nie znasz. To Marek ci przedstawi pierwszych gości. Ja chciałem powiedzieć, że w 1976 roku wygrałeś festiwal piosenki studenckiej z naszą Basią Kochaną, a 2 lata później program trzeci nagrodził twoją piosenkę napisaną razem z Elą Adamiak. To było w 78 roku. To była pierwsza moja nagroda w życiu za tekst. No właśnie, czyli można powiedzieć, że od naszej Basi Kochanej i Eli Adamiak do Perfektu, bo teraz Perfekt na liście przebojów programu trzeciego z twoim utworem. Odnawiam duszę. No właśnie, zapraszamy. Grzegorz Markowski? Nie. Tak. Dariusz Kozakiewicz? Nie. Tak. Brawo, brawo. Grzegorz Markowski, Dariusz Kozakiewicz. Specjalnie dla Jacka Cygana. My, proszę państwa, powinniśmy relacjonować, co się dzieje. Tradycyjne uściski, ucałowania, łzy, wzruszenia. Na niedźwiedzia. Na niedźwiedzia. No i Perfekt. Perfekt specjalnie dla swojego autora. Myśmy się witali na Artura, a na niedźwiedzia później. Gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko, odłoń narwisów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, musisz wierzyć, że znów pobiegniemy nad staw. Czekaj na jakiś znak, bądź cierpliwa jak papier. Ja wybłagam wśród chmur, bym tu czasem mógł wpaść. A wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. A wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Grzegorz Markowski, Darek Kozakiewicz. Grzesiu, bardzo dziękuję. Powiem ci to, co ci powiedziałem w Sopocie jeszcze raz, bo Grzesiu śpiewał inną moją piosenkę Zło i schodził w Operze Leśnej za kulisy, a ja powiedziałem: Grzesiu, zaczekaj chwilę, wiesz, gdybym był prawdziwym cyganem i miał piękną córkę, to chciałbym, żeby z tobą uciekła. Dziękuję wam, chłopaki. Pięknie. A ja jeszcze na chwilę chciałem wrócić do tego 1000 piosenek. Marek powiedział o tym, że napisałeś około 1000 piosenek. No to jak to jest z tym? Bywa tak czasami, że słyszysz jakiś tekst i ktoś ci wmawia, że to ty napisałeś, a ty w to nie wierzysz, że nie poznajesz swojej piosenki. Zdarzyło ci się kiedyś? Jeszcze poznaję. Jeszcze poznaję, ale raz miałem taką sytuację, że jadę samochodem i słyszę piękny wstęp. I mówię, ale świetny numer. A potem zaczynają śpiewać Mietek Szczeciniak i Laura Szafran, bo to ja napisałem dla nich. I nie poznałem wstępu. Woge Way grał wstęp. To się tak zdarza, ale powiedziałeś na początku, że mnie przepytasz, czy znam te teksty wszystkie. Otóż nie znam. Nie znam. Nie znam tam trzeciej zwrotki, drugiej. Jonasz Kofta był fenomenem. I on o 4 rano, w sytuacji bardzo prywatnej, kiedy go poprosiłeś, potrafił wszystko powiedzieć do ostatniej zwrotki. Ale tylko o 4 rano. Tylko. Nie przez całą dobę, tylko o 4 rano. Nie. Od 4 rano. Może to jest magiczna pora dla poetów, dla tekściarzy. A właśnie, ty piszesz nocą, w dzień? Masz jakieś pory pisania? Kiedy muszę oddać na zajutrz, muszę to napisać w nocy, bo już nie ma innego odcinka czasu. Na przykład tak powstało Łatwopalnie, bo Marela, już Marek wie, bo wiele razy o tym mu opowiadałem. Marela Rodowicz przyjechała, powiedziała: Jacku, to było południe, zagrała mi na gitarze muzykę, dała mi kasetę Roberta Jansona. Jutro rano nagrywam. I dojechała do domu na Bemowo gdzieś koło 16:00 i mówi: napisałeś? A ja mówię: Marelo, błagam cię. I w nocy patrzę na zegarek, jest 2:00, 3:00, ja nic nie mam. O 8:30 umówiliśmy się, że jej wyślę faksem tekst. I gdzieś koło 4:00 przyszło mi do głowy: są ludzie z kamienia, co będą wiecznie trwać, a my tak łatwo pani. Znowu 4:00. Popatrz. To my odkryjemy jakieś dodatek, prawo. Na dodatek wyczytałem w twojej książce, że czasami taki tekst nie daje ci spać, że budzi cię w pewnym momencie. No tak, jak na przykład chodzę kilka tygodni z muzyką, bo piszę na ogół do muzyki, i nic. I nagle zasypiam. Jest. Pojawia się linijka. Ja mówię: zapamiętam, czy wstanę i zaświecę światło. I wiecie, że nie pamiętam nazajutrz. I więc wstaję już teraz. Wstaję, świecę światło. Jest. Zapisałem ołóweczkiem. Wracam, śpię. I taka błogość tego pierwszego snu. Jest druga linijka. Patrzę, 4:00. Piosenka napisana. Proszę państwa, my na wszystkie pytania typu, czy najpierw jest tekst, potem muzyka, nie będziemy państwu opowiadać dzisiaj w tym spotkaniu, bo to spotkanie ma być wstępem. Ma być wstępem do tej książki, którą my tutaj mamy ze sobą. Życie jest piosenką. Jacek Cygan. Artur, powiedz, czy wiesz, co jest po prawej stronie tego zdjęcia? Po prawej coś było tutaj i na następnej stronie też coś było. Coś ci to przypomina? No to właściwie to mi przypomina różne gangsterskie obrazki. Nie, po prawej stronie ty byłeś. Ja tutaj byłem? Tak. Z tej strony? Tak, bo to był taki fotomontaż. Tak. Mężczyźni i ich kobiety, albo odwrotnie, z którymi się przyjaźnią w różnym wieku. I ja byłem jako ta kobieta obok ciebie. Ty byłeś jako kobieta z Marią Czubaszek. Aha, no tak. Z Marią Czubaszek. A obok mnie była Elisabeth Duda. A na poprzedniej stronie był Mariusz Szczygieł i Hanna Kral. Pamiętasz taki fotoreportaż w Pani? Teraz pamiętam, chociaż ja nie pamiętam wszystkich swoich ale pięknie, zdjęć. Ale pięknie wyglądałeś na tym zdjęciu. Ja ci pożyczę. I dlatego odciąłeś z tej okładki, tak rozumiem, to o to chodziło. Proszę państwa, odsyłamy państwa do tej książki. Będziemy się niejednokrotnie jeszcze do niej dzisiaj odnosić. No i będziemy się odnosić do wspomnień ludzi, których znasz, a może i nie znasz. Ja bym chciał, żeby się wydarzyło dzisiaj coś takiego, że my przedstawimy gościa, a ty powiesz: pierwsze słyszę. Nie, nie wydarzy się, ja od razu powiem. No to ja znam listę tych gości. Możemy pierwszego gościa? Z przyjemnością. Grażyna Torbicka. Dobry wieczór, ja oddaję mikrofon od razu, zapraszamy cię serdecznie. Zajmę, bo ja dostałam przez nie uwagę chyba scenariusz i znam całą listę gości i wiem, że te wszystkie krzesełka będą zajęte, więc zajmuję już to. Ale Grażynko się śpiewa do tego mikrofonu. Do tego malutkiego, dla mnie ten malutki, ten najniżej. A państwo zaśpiewali kiedyś coś razem? Chyba tak. To wtedy, jak śledzik poznał twojego męża. Otóż to. Sopocie. Tak, to był pamiętny festiwal w Sopocie. To był pamiętny festiwal w Sopocie. Właśnie. No. Pamiętasz, jak dostaliśmy kotleta schabowego bez wkładu w środku, tylko sam panierunek? Tak było, bo to pan powiedział, takie kotlety z wkładem to dla wszystkich dajemy, a dla państwa szczególnie. Tak, tak. Od razu korci mnie, żeby kogoś, kto się zawodowo zajmuje filmem, zapytać o wpływ twórczości Jacka Cygana na twórczość Federico Felliniego. Ależ on jest naturalnie ogromny, ten wpływ. Ten wpływ jest ogromny, jest niezbadany jeszcze, ale to wszystko jest do odkrycia. Natomiast no, nie wyobrażam sobie twórczości Federico Felliniego bez Jacka Cygana. I odwrotnie. Oczywiście. Oczywiście. Ten wątek gastronomiczny poszedł nam w stronę takich wspomnień, które ja najbardziej lubię. Bo ale nie wiem, Federico Fellini gastronomiczny? Nie, bo, ale też jadał. Trzeba też dodać jeszcze... O, lubił. Do Felliniego. To samo lubił, co Jacek. Jacek uwielbia włoską kuchnię. O, ale muszę dodać, że ja zawsze zaczynam pisać wieczorem o 9:30. A kończysz o 4 rano. To i to mam z Felliniego. A, no tak. Ale jak państwo się poznaliście? 8,5 niby, tak. No, właśnie. Zaczęliście zawodowo? Jak swoją... my się poznaliśmy? Znajomość? Na korcie chyba. Pamiętam, na korcie tenisowym. Nie, w telewizji robiłaś ze mną wywiad taki i zapytałaś mnie... Byłam tak zdenerwowana, że nawet tego nie pamiętam. A ja pamiętam. I zapytałaś mnie... Wrócił pan teraz z podróży po Europie. Co pana szczególnie zaskoczyło? W jakich krajach pan był? Ja mówię, w Niemczech. I co pana w Niemczech zaskoczyło? A ja powiedziałem ci tak. Zaskoczyło mnie to, że Niemcy słowo jazz wymawiają jako jazz. A ty popatrzyłaś na mnie jak na wariata. Tak samo jak teraz na pewno popatrzyłam. Ja to mam gdzieś na kasecie VHS. I pamiętam, jak Grażyna patrzy. Mówi, kogo ja tu zaprosiłam. Ale potem tak naprawdę rzeczywiście poznaliśmy się bliżej i lepiej na korcie tenisowym w czasie gry. Wtedy się poznaje naprawdę partnera bardzo dobrze. No, dużo moglibyśmy o tym opowiadać. Ale też ja wymyśliłem wtedy sposób, żeby z moją żoną wygrać z wami i wiedziałem, na której połówce gramy kortu i rysowałem krzywe linie. Bo to żeby były czasy jeszcze, kiedy przygotowywało się samemu kort tenisowy do gry i trzeba było takim wózeczkiem z białą kredą jechać i... A twój Adam mówi, a czemu tak skręciłeś w lewo? Ja mówię, żebyś grał w aut. Tak było, ale ja muszę powiedzieć o czymś innym. Proszę państwa, Grażyna i jej mąż Adam są niesamowitymi fanami włoskiej muzyki, włoskich bardów, włoskich artystów. To od was dostałem pierwszą płytę Paolo Conte i wielu, wielu innych, nie będziemy tutaj może wymieniać. I to nasze dyskusje nad spaghetti czy innym makaronem o kulturze włoskiej są fantastyczne i do nich tęsknię. Ja też, o właśnie, do nich tęsknię, bo muszę powiedzieć, że no tak się składa, że później życie się toczy, nasze zawodowe życie też się wzbogacało, w związku z czym coraz mniej mamy czasu dla przyjaciół i rzadziej się spotykamy niż kiedyś. Rzeczywiście spotykaliśmy się bardzo często, a chcę ci powiedzieć, Jacku, że teraz nasza CD-teka, tak to nazwijmy, jest znacznie bogatsza i oprócz Paolo Conte mamy ci do zaproponowania, tobie i Ewie, bardzo dużo ciekawych, nowych, fantastycznych artystów. Czwarta rano. Również dania znakomite włoskiej kuchni nowe są w menu. Genialnie. Także ten wątek gastronomiczny jednak będzie na mnie. Nie mogę się doczekać. Bo jedno mnie intryguje. Jest to do opowiedzenia publicznie, to jak śledzik poznał twojego brata, bo mi to bardzo... Twojego męża, przepraszam, bo tam usłyszałem to, znowu to, i, był to intrygujące Sopot. Jest. To był znowu Sopot. Sopot. Tak, tak. A Marku, ciebie tam nie było przy tym? 85? Szósty. Byłem. No właśnie. Byłeś tam też. No i co z tym śledzikiem? Co? Kto? No nie wiem, czy był przy śledziku, ale wtedy był w Sopocie. Ja nie wiem, już nie pamiętam dokładnie. Z różnych powodów, nie pamiętam. No jak to przy śledziku, no nie można wszystkiego pamiętać. Ale proszę państwa, ja się w życiu tak nie naśmiałem, jak wtedy razem, jak siedzieliśmy z Garzyną, z Adamem przy tym śledziku. Ale mam jeszcze wspomnienie, Marku, muzyczne i jedno, bo pamiętam, że jechałem wtedy windą po coś do pokoju, 4 rano i w windzie był pewien Włoch i zgadałem się z nim, że on jest menadżerem Gazebo, był taki artysta, śpiewał I Like Chopin. I ja mówię, że jutro występuje. A on mówi, nie, ten prawdziwy to jest w Tokio, bo że mamy dwóch. A jak to dwóch, ja pytam. Tak, bo to z playbacku jest, wie pan, to mamy takiego, to jego kuzyn, fryzjer z Neapolu. I ten prawdziwy jest w Tokio. Pomyślałem sobie, że to świetny pomysł, żeby tak zaadoptować. Ja muszę z Rysiem Rynkowskim to zrobić. Prawdziwy w Tokio, a nieprawdziwy w Zgorzelcu. Ale rzeczywiście, to nie, absolutnie nie cyganie, słuchaj. Ten facet mi całkiem poważnie powiedział, że prawdziwy jest w Tokio, a u nas występuje jego kuzyn fryzjer. I wyszedł, miał ogromne emocje, jak powiem. Emocje miał, bo nie znał tekstu. Jednak sprytnie uciekł od opowieści o śledziku, a coś mi tam w tym brzmi tajemniczo. Dobrze, być może po antenie się dowiemy, proszę państwa, i przekażemy. Jednak wieczór się dopiero rozwija, więc dojdziemy do śledzika. No, mam nadzieję, że nie do jednego nawet. No to zaprosimy teraz kogoś. Tak, prawdziwy artysta jest na koncercie zupełnie gdzie indziej, a to będzie jego naśladowca. Jurek Filar. Jerzy Filar, proszę państwa. Ej, Jureczku. Witajże. Na misia. Czyli to jest początek właściwie, wspomnienie, Jurek, początek waszego działania artystycznego, nasza Basia kochana. Wszystko się zaczęło od tego, że spotkałem Jurka i że razem napisaliśmy pierwsze piosenki. Ale zawsze dobrze jest tak dla publiczności coś powiedzieć takiego, co nie każdy wie. Ja dzisiaj chciałem to powiedzieć. Chodzi o to, że kiedyś Jacek, no to muszę powiedzieć, trochę pił, no nie trochę, za błędy pił, bardzo dużo za błędy pił. Na górze i jeszcze dodatkowo, wcześniej jeszcze wypijał całkiem spokojnie 3 kawy naraz. No i w związku z tym te piosenki tak łatwo powstawały. Ja może jedną zacytuję i drugą tak sprytnie połączyłem razem i byśmy... Ile razy przechowywałeś czas? Ile razy co tak spokojnie patrzysz, jakbym ci pamięć skradł, to nie przechodzi z biegiem lat. Przyjdzie wytrzeźwieć z wielkich miłości i przyjdzie wytrzeźwieć z kumpli i snów i przyjdzie wytrzeźwieć, byle nie już. I przyjdzie wytrzeźwieć z wielkich miłości i przyjdzie wytrzeźwieć z kumpli i snów i przyjdzie wytrzeźwieć, byle nie już. Dokończysz swą najlepszą książkę, na handrę znów będę za twardy. Spróbujmy razem. Całkiem spokojnie wypiję 3 kawę, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stary. Całkiem spokojnie wypiję 3 kawę, a ty nie dzwoń do mnie, kiedy będę, patrz na mnie. Spieszyć się nie należy i ze wszystkiego otrząsać się jak pies. Całkiem spokojnie wypiję 3 kawę, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stary. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę i nie dzwoń do mnie, bo jestem z tobą w programie trzecim. Jerzy Filar. Dzięki, Jureczku, jeszcze raz. I co, zajmiesz miejsce? Przydasz nam się, bo możesz pamiętać takie rzeczy, których nikt inny nie pamięta na przykład, albo opowiedzieć o czymś, o czym nikt inny nie wie. Także jakbyś coś chciał dorzucić w każdej chwili, bardzo cię proszę. Już coś chcesz. Zastanowię się, ale na pewno coś takiego pikantnego. Do śledzika. Do śledzika. Z tej książki, Jacku, wynika mi, ja kiedy się zastanawiałem, jak po przeczytaniu tej książki może cię postrzegać ktoś, kto sobie przeczyta, że ty jesteś człowiekiem, który się zżywa. Znaczy zżywa się z ludźmi i zżywa się ze swoimi piosenkami. Bo z tej opowieści wynika, że tych przyjaciół to ci z wiekiem przybywa. Zdaje się, że nie ma takich, których ci ubyło ze względów pozanaturalnych. To znaczy takich, że się pokłóciłeś albo nie piszesz o tym przynajmniej. Może zatajasz takie. Ale zdaje się, że ty się zżywasz z ludźmi. To są długoletnie przyjaźnie. I tak samo jest z piosenkami, zdaje się. Bo wiesz, Arturze, to jest tak, że jeżeli ktoś ma wyjść na scenę z moim tekstem, ma przemówić moim tekstem, to ja muszę być blisko niego, żeby móc coś przez niego napisać. Ja nie jestem okienkiem na poczcie, gdzie tam się przychodzi, a proszę bardzo, 3,50 i tekst. Tylko to wymaga jednak, ja tam mówię, że zjedzenia tej beczki soli, prawda? Ale to wymaga paru nocy przegadanych, to wymaga spojrzenia w oczy. I dlatego się zżywam, bo potem to nie odchodzi tak od razu, prawda? Jak już parę nocy zainwestowanych. To już jest, to już zostaje. I ta czwarta rano symboliczna, to ona jest w tych piosenkach. Dlatego te piosenki przez tych ludzi są mi bliskie, a ci ludzie przez to, że ja dla nich napisałem piosenkę, bo ta piosenka coś wniosła we mnie. No ja wyczytałem też w tej książce, że niektórzy goście, jak przychodzili do ciebie, to zostawali no nie tylko na tę noc, ale na dłużej. No zdarzyło się, ale Marku, mam dla ciebie niespodziankę. Wiesz, jadąc tu do studia. Ale to my dla ciebie mamy niespodziankę. Nie, ale poczekaj, to króciutko będzie. Ale oczywiście skopię, bo sobie przypomniałem w taksówce wierszyk, który ja kiedyś napisałem na twoje urodziny. Proszę państwa, drodzy słuchacze, Marek miał 33 urodziny. Było tak ze 30 lat temu. Tak. A ponieważ wiecie, że wtedy płyty były na 33 obroty, na 45 i na 78. Ale jeszcze nakręcane takie, czy już prąd? Nie, już był? Wtedy, nie, jak już. Marek miał 33, to już był prąd wymyślony. I ja napisałem chyba tak. Dla kogoś, kto tak żyje z płyt, nie może być lepszego wieku. 33 i tu, że trochę trzeszczy, brak oddechu, za dużo góry, stopa dudni, no i że brzmienie już nie nęci. 33 to jednak coś, bo jednak w sumie się kręci. Bo gdy pomyśleć o przyszłości, to człowiek całkiem traci chęć, bo co nas czeka? 45. To Jacek, jeszcze ci zostało 78, ale to nie wiem, czy ja doczekam. Poczekaj. Ale możemy ułożyć linijkę na 78. Może zróbmy tak. Bo gdy pomyśleć o przyszłości, na świadka biorę Sylwin Zosię, to co nas czeka, drogi Marku? Oby 78. Jeszcze tam mogło być, mówię ci, ty mój siwy włosie na przykład może być 78 parę. Ale jednak z Zosią sympatycznie. Zacząłeś, Marek, przedstawiać niespodziankę, to dokończ. Tak, ja myślę, że następny gość, który się pojawi tutaj, zapowiedział przez radio najwięcej twoich piosenek w życiu. Maria Szabłowska. Maria Szabłowska. Trwają uściski, całusy. Słusznie. Całusy i mam prezent dla Jacka. Tego jeszcze nie słyszałeś, to jest twoja piosenka. Najnowsza płyta Ireny Santor na 80-lecie wydana. Bardzo dziękuję. Tam jest piosenka Jacka. Ja coś o tym powiem, ale nie chcę odbierać ci wejścia, także teraz będę cichutko jak... Ja chciałam powiedzieć, że ja byłam przy tej trzeciej kawie. W Opolu byłam i ty teraz to opisałeś w książce. Ja byłam w Opolu wtedy, kiedy was nie dopuszczono do koncertu debiutów finałowego i ja byłam wśród tych dziennikarzy, którzy protestowali, że naprawdę. I nasz protest się tak skończył połowicznie, bo oni nie zaśpiewali w tych debiutach i nie zagrali, ale był specjalny koncert wieczorem, który jakoby się źle nagrał, ale teraz ja mam to w archiwach TVP i on jest bardzo dobrze nagrany. Tylko do dziś nie wiem, dlaczego wyście nie mogli wtedy tam wystąpić. Ja próbuję to wyjaśnić. W półfinale, były półfinały w Teatrze Kochanowskiego, a konkurs finałowy w Amfiteatrze. W półfinałach zostali wycięci wszyscy z ruchu studenckiego. Studenci, tak. Wały Jagielloński. Wały Jagielloński, nasza Basia kochana, Grażynka Augusi. Tak. Jeszcze parę osób takich mniej znanych, ta grupa z Zielonej Góry, która kabaret. I po prostu była przedziwna sytuacja, bo ci pozostali wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani, przyszli w nocy nas przepraszać. I my mówimy, ale słuchajcie, no to nie wasza wina. Oni mówią, nam jest tak głupio. I wtedy właśnie dziennikarze oraz wspaniali artyści. Ale tam Wodecki, Majewska, tak, Korcz, protestowaliśmy strasznie. Grażyna Łobaszewska, Alina Frąckowiak. Złożyli jakiś protest, czy też głośno o tym mówili, dziennikarze pisali o tym i telewizja nas zaprosiła i powiedziała mi tak, proszę pana, zrobimy wam nocny koncert, wy, Wały Jagielloński i ten kabaret z Zielonej Góry. I chcemy, żeby pan to prowadził. I proszę nam napisać do wieczora scenariusz, bo musimy to ocenzurować. A my... Ale jak? Jaki scenariusz? Wiedliśmy wtedy niezbyt higieniczny tryb życia, więc o pisaniu w dzień w ogóle nie było mowy. Bo wiesz, że ja 4 rano, Arturze, także... I powiedzieliśmy, że dobrze, możemy to zrobić, ale bez żadnego scenariusza. I rzeczywiście wystąpiliśmy. Atmosfera tego jest genialna, to się zachowało na tym. Fantastyczne, zachowało się na tych taśmach. Ale żebyście widzieli, jak Jacek wtedy wyglądał. Był tak chudziusieńki, że cieńszy od tego stojaka do mikrofonu, naprawdę. A nogi mi się tak trzęsły, bo pierwszy raz byłem w takiej roli. I widać to, widać. I tak strasznie poważnie to zapowiadam, co najmniej jak Marek Niedźwiecki. Ale Jonasz Kofta o 4 rano powiedział ci, że ta piosenka przetrwa i miał rację. No nie, powiedział to o czas nadzorczy pogody, wiesz, tak. Ale wtedy pamiętam, że nagrała się taka długa sekwencja, jak wszyscy wychodzą. Tam jest Mariela Radowicz, Jerzy Gruza, Alicja Majewska, jest Mleczko, Andrzej. I Jerzy Gruza przyszedł do mnie i powiedział mi takie zdanie: my też kiedyś tacy byliśmy. I to było tak cudne zdanie, ja zapamiętałem z tego. No i tak to się odbyło. No i dzięki temu nie zostaliśmy estradową grupą, tylko nasza Basia kochana żyła w innym wymiarze, trochę takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, wirtualnym. Marysiu, ty obserwujesz od Jacka obserwuję lat. Od lat, no i od co, tamtego Opola. Ale co byś uznała za jego najbardziej spektakularny sukces w jego karierze? Jest jeden? Coś, no jeden, gdybyś miała o jednym jakimś powiedzieć. No to jednak chyba myślę, że Eurowizja, Jacek, czy nie? Myślę, że Sedetą tak. Górniak. Chociaż jakbym miała tak całkiem szczerze odpowiedzieć, to moim zdaniem Jaka róża, taki cierń w Opolu, kiedy zaistniałeś naprawdę jako tekściarz i dostałeś nagrodę i tam Mietek chyba też śpiewał wcześniej, jak przyszli o zmroku. Dwa teksty, Jacek wtedy nie był znany jako tekściarz. Pamiętam, że wtedy ja cię poznałam osobiście i zrobiłam z tobą wywiad radiowy do jedynki, ale bo Jaka róża, taki cierń to jest jednak piosenka no bardzo poważna, o samobójstwie, prawda? Ale generalnie o miłości. Generalnie o miłości, która się źle kończy. No może no tak, tak, prawda? Dziesięć pięter i ciemność. I nagle taka piosenka w tym Opolu, takim, to był 84. Czyli w ogóle ona była w zupełnie innej stylistyce niż wszystko, co wtedy tam się grało, śpiewało i w radiach i tak dalej. I ta Edyta, która się też, Geppert, która się pojawiła wtedy, właściwie to była jej pierwsza dzięki piosenka, twojej tak. piosence, ona tak zaistniała w całym kraju, bo Opole wtedy wszyscy oglądali. Więc też Róże bardzo lubię. No ale Edyta Inna Górniak i To nie ja byłam Ewą i naprawdę niewiele brakowało, żeby ona wygrała. Ale może całe szczęście, bo gdzie byśmy to w Warszawie zorganizowali? Tutaj, w Trójce. Na Stadionie Narodowym. No tak. Ale to było 20 lat to temu. To był 94 rok, 20 lat temu. Na tych kortach, gdzie ja te linie fałszowałem. Wspomniałeś, Jacek, że powiesz coś o tej piosence z płyty, którą przed chwilą dostałeś tak, od Marysi. Ja chciałem, wybierając te piosenki do książki i pisząc ich historię, zamieszczając ich teksty, chciałem czymś zaskoczyć czytelników i chciałem opisać losy piosenki, której nie ma. Bo kiedy napisałem ten tekst Przeglądam się w lustrze dla Ireny Santor i kiedy Irena Santor się tym zachwyciła, to pomyślałem sobie, dobra, poczekamy z czytelnikami na to. Książka już jest dwa tygodnie, piosenki nikt nie słyszał, nagrane. Nie, ja też nie słyszałem. Nie słyszałeś, dlatego ci przyniosłem. Właśnie, dziękuję. Mm-hmm. Ale to jest piosenka, bo są takie, która od początku jakoś we mnie zapadła. Dałem tę muzykę Piotrkowi Rubikowi, który napisał przepiękną kompozycję do tego i nie mogę się doczekać. Macie tu jakiś gramofon, Marku? Tak, tu w studiu obok. No chodźmy może. Na 33. Ale polecam. Przeglądam się w lustrze, piosenka Tajemnica. Zaprosimy kolejnego gościa i to też będzie może przyczynek do rozmowy o twoim śpiewaniu, bo ty od czasu do czasu zaśpiewasz coś, prawda? I to od czasów naszej Basi kochanej śpiewasz. To znaczy, w naszej Basi kochanej, to muszę przy Jurku Filarze powiedzieć, koledzy mówili, stań tak z boku może dalej od mikrofonu i może być na marakasach coś. I ja to oczywiście przeżywałem strasznie, bo wiedziałem, że mój wokal jest porażający, ale oni nie dali mi specjalnie. Dopiero z Jurkiem sam, jak zacząłem śpiewać i tak to wszystko trwa, czy inne takie nasze piosenki z duszą, bardziej to... Wtedy śpiewaliśmy razem, ale mam takich kilka piosenek, bo znam na gitarze parę chwytów długo grających, że o 4 rano moi koledzy mówili, o 4 rano, mówili, dobra, to teraz ty. I dawali mi gitarę, nie taką jak Jurek, bo Jurek ma gitarę odwrotną, tak jak w lustrze by grał, tylko normalną i ja wtedy im śpiewałem tłumaczenie Lawiny Wysockiego, czy jakieś moje takie teksty, które tylko ja znałem. No i wtedy jakoś tak pomału widziałem, że to ma sens. I do dzisiaj się przebijam, ale myślę, że po tym programie... Nie, ja czasami nadaję twoje piosenki w twoim wykonaniu. Piosenki, a tak, nadałaś z Bielska-Białej, z Teatru Polskiego. Też, tak, no. Tak. Jacek napisał dla Marysi Koterskiej na jej jubileusz taką specjalną nową pieśń. Wersję Parasolek. Nową tak, wersję Parasolek i sam pięknie odśpiewał. Wykonałem naprawdę. To na scenie dla pani Marii, tak. Która mnie uściskała najpiękniej w życiu. A pierwszy raz w życiu ją widziałem oczywiście, a kocham ją od lat ho, ho, ho. Tak. No to wywołuję teraz tego gościa, bo dowiedziałem się, że z tym gościem aktualnie śpiewacie. Proszę Państwa, to jest coś niebywałego. Domyślam się, kto to jest, ponieważ to właśnie ta osoba, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, złożyła mi propozycję, abym przygotował wieczór swoich pieśni. I uprzedzając to, co powie ta wspaniała osoba, ja mówię pod warunkiem, że będę mógł wybrać aktorów. No to on mówi, słucham, no to jakich chcesz aktorów? Ja mówię, Andrzej Seweryn. Ale ja nie śpiewam, ja mówię, ja też nie, będziemy się razem uczyć. Andrzej Seweryn, proszę Państwa. Dobry wieczór, zapraszamy. Mikrofon bardzo prosimy. No to panie Andrzeju, musimy zapytać o to wasze wspólne śpiewanie. Rzeczywiście może niewiele osób dotychczas kojarzyło pana z piosenką, ale może czas najwyższy, żeby pana przedstawić jako wokalistę. Tak, wszystko zaczęło się od tego, dobry wieczór państwu, że próbowaliśmy śpiewać u naszego przyjaciela Michała Kwiecińskiego w drugi dzień świąt zeszłego roku, ale to było bardzo późno. Tak jest, więc proszę sobie wyobrazić, jak myśmy śpiewali. Mówiąc poważniej, no, mnie się wydawało, że to może mieć naprawdę sens, jeśli uda się nam zorganizować to przedstawienie, bo to jest przedstawienie, to jest teatr z udziałem Jacka i zaszczycił nas swoją obecnością. Myśmy wszyscy, no powiedzmy, prócz Jasi Trzepiecińskiej i Natalii Sikory, drżeli, bardzo byliśmy speszeni, ale do premiery premiery doszło i jesteśmy szczęśliwi. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na przedstawienie Cygan w Polskim do Teatru Polskiego 28-29 listopada, ale chyba już nie ma biletów. Ale będziemy kontynuowali w styczniu, lutym i marcu. Ale jeśli można słowo, bo ja chciałem powiedzieć, że kiedy zaproszono mnie tutaj, Jacku, proszę Państwa, na ten wieczór, który jest wieczorem promocji Twojej książki, co jest bardzo istotne, to ja poczułem się noworyszem. Dlatego, że ja, Jacku, proszę Państwa, przez 33 lata mieszkałem poza granicami Polski. I nazwisko Cygan kojarzyło mi się przede wszystkim z pierwszym okresem Twojej twórczości, czyli z pracą z czerwonymi gitarami. Tu coś palne? Palno? Tak. Nie. Więc właśnie. Natomiast już od 81 roku, no powiedzmy mniej. Ja słyszałem o jakichś piosenkach, ktoś mi opowiadał, kim jesteś. I nagle, w gruncie rzeczy nagle, spotykam się z tobą i dochodzi do tego spotkania i ja odkrywam twoje teksty. Ja jestem w tym sensie noworyszem, że ja na przykład w czasie przedstawienia słyszę, że Jacek śpiewa, i proszę, to nie jest żart, to nie, naprawdę to jest poważne, słyszę, że śpiewa coś: życie, życie jest nowelą. Ja sobie myślę, coś mi to mówi, gdzieś to słyszałem. I okazuje się, że to ja słyszałem, jak kiedyś tam w hotelu nocą, prawda, zmieniam te programy i słyszę klan, prawda? Nic, nie wiedziałem, co to w ogóle znaczy. No a kiedy odkryłem teksty tak wspaniałe, jak ten, o którym chciałbym przeczytać fragment twojej książki, to byłem po prostu szczęśliwy, tym bardziej, że zaszczyciłeś mnie tym, że mogę ten tekst prezentować, czyli śpiewać z tobą w naszym przedstawieniu. Po śmierci Agnieszki Maryla przyjechała do mnie w kwietniowe południe, usiadła na moim biurku i powiedziała: musisz to napisać tak, żeby było od nas dla Agnieszki. I następnie na mojej gitarze zagrała melodię piosenki i zaśpiewała ją po norwesku. A potem włożyliśmy do magnetofonu kasetę i posłuchaliśmy gotowego podkładu. Maryla oznajmiła, że kompozytorem muzyki i aranżerem jest Robert Jansson. Utwór zaśpiewany przez Marylę z gitarą i utwór na kasecie to były dwa światy. Maryla widziała, że to zauważyłem, i dodała jakby tytułem usprawiedliwienia: Robert chce, żebym to śpiewała białym głosem. Nie bardzo wiedziałem, co to znaczy, za to dokładnie zrozumiałem następne zdanie: Jacku, jutro o 9 rano muszę to nagrać. Chcę to dać na swoją płytę Tribute to Agnieszka Osiecka, a ta płyta pojutrze idzie do produkcji. Za godzinę Maryla dojechała do swojego ówczesnego domu na Bemowie. Napisałeś? Usłyszałem w słuchawce. Odpowiedziałem: Maryla, błagam cię, na razie słucham. Słuchałem do 4 rano. Potem z niewątpliwą pomocą Agnieszki, która by przecież nie opuściła kolegi po piórze w tak trudnym momencie, napisałem. O 8:30 faksem wysłałem do Maryli tekst, który miał tytuł Łatwopalni. A co dalej jest? No, dalej to nie. Chciałem. Ja zakończyłem już to? No właśnie. Jeszcze zdanie jest jakieś. Tu jest koniec akapitu, ale bo tu mówisz o prezenterce TVP2 i tak dalej. Właśnie. Przepraszam. Jest 31 dzień stycznia 2007 roku. Instytut Polski w Rzymie. Właśnie odbywa się Noc Pamięci Ryszarda Kapuścińskiego. Na sali najwybitniejsi włoscy intelektualiści, poeci, profesorowie, dziennikarze. Jarek Mikołajewski, dyrektor Instytutu, prosił mnie, bym z grupą artystów, z którą przyjechałem do Rzymu na koncert Leopold Kozłowski i Przyjaciele, zaimprowizował Łatwopalnych. Tłumaczy kontekst i słowa piosenki włoskim gościom. Stajemy w kółku i w środku Rzymu brzmi: znam ludzi z papieru, co rzucają się na wiatr. Ten jeden raz nie dla Agnieszki, ale wiem, że Agnieszka nie ma nic przeciwko temu, żeby tym razem adresatem tych słów był Ryszard Kapuściński. W tym czasie zapewne spokojnie podlewa różę na swojej planecie. Andrzej Seweryn. Panie Andrzeju, pan tak nieśmiało mówił o tym swoim debiucie piosenkarskim, ale skoro pan ma to już za sobą i skoro ma pan do dyspozycji takiego autora tekstów, to ja wymyśliłem panu kolejny duet, prawdę jestem mówiąc. Gotów? Proszę. Mam nazwę. Proszę. Może dzisiaj się nam nie uda tego stworzyć, ale ja wyobrażam sobie, że gdyby pisał dla was teksty Jacek Cygan, a wy stworzylibyście duet pod nazwą Andrzej Seweryn Krajewski, to na przykład to jest przyszłość. No i cała... tu są czerwone gitary tak naprawdę. No i to jest naprawdę, proszę to wziąć pod rozwagę. A państwa odsyłamy do Teatru Polskiego, tam można usłyszeć, jak panowie w duecie śpiewają. Ale jeżeli mogę coś Andrzeju powiedzieć, to i drodzy państwo, drodzy słuchacze, to może mi nie uwierzycie, ale kiedy Andrzej, bo tak się zaczyna spektakl, wychodzi i mówi, znam ludzi z kamienia, co będą wiecznie trwać, to ma jakąś niesamowitą wartość dla mnie. I kiedy patrzymy na siebie i śpiewamy, a my tak łatwopalni, a nawet z powodu tego, że publiczność odmówiła wyjścia po ostatnim spektaklu, musieliśmy po 3 bisach jeszcze to raz zaśpiewać na koniec, a ludzie śpiewali z nami. I to się otwiera jakaś nowa rzeczywistość. My słyszymy tych ludzi, zespół gra cichutko i nagle... To jest wszystko razem i wiemy, że Agnieszka też słyszy. Ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie do Teatru Polskiego i za to, że sam tam jesteś obok mnie. To ja ci dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, następny gość dla Jacka, Mietek Szcześniak. Paweł Zarecki przy fortepianie. Dobry wieczór. Proszę państwa, ta piosenka, która za chwileczkę będzie miała okazję mieć zaszczyt zaistnieć w moich ustach, w tym miejscu i w tym czasie, powstała ładnych parę lat temu. Jako nikomu nieznany debiutant przyjechałem do Warszawy z Kalisza do Jacka Cygana i Ewy Cygan, którzy mieszkali wtedy na Elektrolnej. Zapukałem nieśmiało i została mi podarowana piosenka na festiwal w Opolu na debiuty, którą znałem wcześniej jako wielki instrumentalny przebój zespołu String Connection. I cóż, z jeszcze większą nieśmiałością nagrywałem ją w tym studiu, w mojej ulubionej Trójce, 1 listopada z zespołem String Connection pod wodzą Krzyśmira Dębskiego. Dziękuję ci, Jacku, jeszcze raz za zaufanie. Przyszli o zmroku. Sama wolność, nie żaden gest. Oto nasz plan, genialny nasz plan. Posłuchajcie, jak brzmi każdy może wybrać swoje życie z książek, które kocha najbardziej, ceni najbardziej, w których najbardziej, w których chciałby żyć. Oto już kres, ludzie, waszej złej doli. Oto już kres dni ciężko rannych. Patrzcie już łez, ludzie, pora świat zbawić, uwierzyć nam w głowach, zmącili tłumy, ludzi zbierali, książek miliony zwozili. Oto już dzień, ludzie, wielki dzień nastał. Oto już czas swój los wybierać. Dosyć już łez, niech świat żyć zacznie i tłum wpadł we drzwi. Wszyscy do jednej pobiegli.